ข้องัวยังไงเขาเปิดออกมันสิยีเป็นเกิบงัวไปเลยตายเลยบางหน่อยก็เอาเด็กคนนี้เอาไปเอาไว้ข้องัวพอถึงตอนเช้างัวออกคอกตามปกติแล้วเจ้าของงัวเขาสังเกตงัวตัวใหญ่อุสุภราชนี่จะคอยออกตามหลังแต่วันนี้มันออกก่อนไปเห็นเด็กนั้นมันไปยืนคอกไปยืนกวนไปหลังเองเองเทครับตาเป็นหญิงด่วนงัวหน่อยงัวใหญ่บูไปเบิดออกเบิดเหลือยังแต่ตัวใหญ่ๆหัวหัวหน้ายืนเชยยืนคว่ำเขียวเอี่ยมตัวอ้ายเปลือยเฮ้เจ้าของมาวันนี้แปลกประหลาดมันมีอะไรไปเบิ่งเห็นเด็กหน่อยอยู่แต่ท้องรักเหมือนกับลูกนี่ครั้งที่สองที่ถูกฟ้องฆ่าไม่ตายบาปย้อนส่วนเมียขาลูกแต่ละทื่อถึงเจ็ดครั้งอ้าวเจ้าของงัวมาเห็นรักเหมือนกับลูกจะเลี้ยงพอตอนเย็นเมียเศรษฐีบอกไปสืบดูมันตายแห่บ่ขันบ่ตายซื้อขึ้นมาไปบอกบ่ตายเอาเงินไปขอซื้อเงินมาอีก 1,000 เมื่อหลายพันหลายที่ไหนอันนี้เวียนขาบอกหน่อยๆอันนี้ไปซื้อมาที่นี่เอาไปขาไหมมือเนี่ยเอาไปใส่ห้องห้างเกียนสมัยก่อนพอมีห้างรถกันข้อมือก็ต้องเอาไปวางไว้ห้างรถเวียน500เล่มพ่อค้าไปเป็นแถวเอาไปไว้ในห้องเนี่ยให้งัวเหยียบให้เกียนเหยียบให้มันเป็นท้องเลยปาก็ว่าเวียนพ่อค้าไปตอนเช้าถูกไปห้องหันแตกตื่นวิ่งหนีไปคนละทิศละทางจนคันสุดท้ายเจ้าของเกียนมันเป็นหยังงัวจังพากันตื่นกูไปเบิ่งมันน่ะมันมีหยังอยู่นี่ไปเบิ่งเห็นเด็กน้อยนอนอยู่หันบ่ห้องบ่หายหยังติ่งเงี้ยงๆโอ้ยจะแม่นมีบุญเด้ได้ลูกกูจบผู้งามเอามาเลี้ยงเนี่ยมือแรงเมียเศรษฐีให้คนใช้ไปตามดูซิว่ามันตายแท้ไหมถ้าไม่ตายไปไหนซื้อมาไปเบิ่งบ่ตายได้ข่าวว่าคนเปลี่ยนเอาไปเลี้ยงไปซื้อมาเนี่ยไปโยนลงผลปลาไผ่ผลในเหวไปข้างด้วยเฟื่อยผลคนไปหาต้นไม้พ่ออีกเอามาเลี้ยงอีกไปซื้อมาอีกทีนี้เอาไปทิ้งในป่าช้าให้ผีเปรตกินให้เปรตให้ปีศาจให้ยักษ์กินในป่าช้าเอาไปถิ่มในผีปราสาทแดดพนอนแพะคนเลี้ยงแพะแม่ห้องยางแม่ห้องแอบไปนอนไปยืนอยู่บักน้อยๆประกำนมแพะมากินเฉยพอไล่มูไปเนี่ยแพะไปบดแพะแม่ลูกอ่อนตัวนี้มันไม่ไปยืนเฉยให้เล็กน้อยกินนมเจ้าของไล่มันแห่แห่อยู่หลายเถอะเอาไปมาเบิ่งบ่เห็นแน่หน่อยกินนมแพะดีใจอีกแกรักเหมือนลูกเหมือนเต่าก็มาเลี้ยงซื้อมาอีกบาทเท่าบนเงินเวียนขาบอกกันเป็นหลายหมื่นบาทเลยไม่ตายถึงเจ็ดครั้งสุดท้ายครั้งที่หกแกก็เลี้ยงไว้เลยมันบ่ตายเลี้ยงให้มันใหญ่ก็ขับจะขายเองพอเลี้ยงมาอายุสักเจ็ดแปดขวบเก้าขวบกับลูกชายที่เกิดมาเป็นคู่กันเด็กสองคนก็รักกันพี่น้องกัน เสร็จแล้วเศรษฐีก็เห็นมันนี่เหมือนไม้ที่ตาจะขาดไงล่ะเด้พ่อขาได้จ้างคนเผาหม้ออยู่เมืองนู้นเขียนจดหมายให้มันบ่ได้โรงเรียนให้แต่ลูกเจ้าของลงมันอ่านบ่ได้หมอนี่เขียนว่าเด็กที่ถือจดหมายเรามานี่ขอให้ท่านเปสกะคือช่างหม้อให้ปั้นหม้อคือลูกเลวสามของเราท่านจงฆ่ามันเสียแล้วตัดเป็นท่อนๆเอาใส่เตาเผาไปกับหม้อของท่านอย่าให้เหลือเราจะให้รางวัลแก่ท่านอย่างงามลงชื่อแล้วใครบักน้อยๆเนี่ยเอาจดหมายไปให้สร้างหมอนอกเมืองหมอน้อยๆมันก็ถือจดหมายไปมันบ่จักหยังจดหมายขาเจ้าของไปเห็นลูกเลือดในอกเศรษฐีกำลังเล่นสกาเล่นมักกะบ้าตําสู้เขาบ่ได้เพิ่นน่ะแต่หมอนี่เล่นเก่งกันไปเลยสู้บ่ได้ก็เลยเห็นหมอนี่มาพี่มาเล่นให้ฉันทีฉันสู้เขาไม่ได้หมอนี่บอกไม่ได้ฉันจะไปส่งพ่อให้ไปส่งจดหมายพี่มาเล่นให้ฉันทีฉันจะไปส่งแทนให้ทุกแก่ท่านทุกนั้นถึงโตหมอนี่ก็มาเล่นแทนแล้วมาเล่นเก่งลูกคิงของเศรษฐีก็ถือจดหมายแก่ไปหาหมอช่างหมอเบสกะลูกคนเลวสามของฉันที่ถือจดหมายมาท่านได้รับแล้วจงฆ่ามันเสียตัดแขนตัดขามันเป็นท่อนๆเอาใส่ในเตาอบหม้อเลยหมอได้อ่านข้อนดึกหัวหลดบานแน่ผันประเมินบักนั่นได้บัดนี้เป็นลูกเจ้าของคนบานแน่โลกคนเดียวบานมือเล่งมันเนื้อหมอนี่มันเล่นมากระบ้าแล้วอ้าวเธอไม่ได้ไปหรือฉันให้ไปตรงนี้ไม่ได้ไปจดหมายไปไหนบอกน้องมันเอาไปเองมันขอไปให้ฉันเล่นให้มันหมอนี่เป็นลมเลยตายกระคักลูกโอบาดเนี่ยเมียสุดผัวเป็นลมตั้งสติได้วิ่งไปหาคนช่างหม้ออย่าฆ่าลูกฉันอย่าฆ่าลูกยังไปถึงท่านว่าอะไร ลูกฉันไปไหนท่านเขียนจดหมายมาให้ฉันฆ่าฉันทำกรรมนี้เสร็จแล้วบันเป็นท่อนๆแล้วอบเรียบร้อยแล้วประสันโมนี่เป็นล่มดีกว่าก็เลยเลื้อมมกครบใจข้าจะไปฟ้องเจ้าของกับผัดผิดไปก็เลยต้องอดทนเลี้ยงหมอโกตลิกยังไงจนเป็นบ่าวเป็นบ่าวบ้านหาวิธีฆ่ามันเขียนจดหมายให้มันถือไปทูลไปหานายเสมียนผู้เก็บหนี้สินเก็บสวยสาขาของเราอยู่อีกเมืองหนึ่งบอกว่าเธอจงเอาจดหมายนี้ไปแจ้งข่าวให้นายเสมียนของเราอีกเมืองหนึ่งแล้วจะกินข้าวที่ไหนพ่อบ้านเศรษฐีอีกคนหนึ่งอยู่ระหว่างกลางทางนั้นเป็นเพื่อนเราไปบอกว่ามาจากเมืองโกสัมพีแล้วเขาจะเลี้ยงเองก็พอดีในจดหมายก็เขียนว่าบุตรคนถอยของเราไม่สามารถจะเลี้ยงดูมันได้เมื่อนายเสมียนได้รับจดหมายนี้แล้วจงฆ่าเขาเสียแล้วมาเอารางวัลอย่าให้รางวัลที่งดงามมากที่ไม่เคยมีมาก่อนนายได้ตัวก็ถือป้ายจดหมายขาเจ้าของมันอ่านบ่ได้บ่ได้โรงเรียนมีแต่เขาปองขาไปก็เลยไปถึงบ้านเศรษฐีบ้านเศรษฐีมีลูกสาวสวยคนหนึ่งอยู่ชั้นบนแล้วก็มีคนใช้ข้างล่างบอกว่าผมมาจากเมืองโกสัมพีเป็นลูกชายของเศรษฐีจะเอาจดหมายไปส่งที่บ้านเสมียนขอนอนที่นี่ทางนั้นก็ดีใจเพราะเป็นเพื่อนกันก็จัดแจงแต่งให้นอนแต่ปรากฏว่าเมียเศรษฐีนี่พอได้มองเห็นนายคนนี้ขึ้นมารู้สึกรักเหมือนลูกเหมือนเต้าแล้วก็แต่งอาหารแต่งอะไรให้กินลูกสาวเศรษฐีอยู่ชั้นบนใช้คนใช้ไปซื้อของเมียเศรษฐีบอกว่าอย่าไปซื้อมาช่วยแม่จัดแจงอาหารจัดที่หลับที่นอนให้ลูกชายซึ่งมาจากเมืองโกสัมพีเป็นลูกเศรษฐีชื่อว่าโกตุหลิกพอกำลังจับเสร็จเดินขึ้นไปชั้นบนปราสาทชั้นเจ็ดไปหาลูกสาวเศรษฐีลูกสาวเศรษฐีถามว่าไซแล้วน้ำหอมกูให้มึงไปซื้อดอกไม้บ่ได้ไปข้าเพิ่นไซให้คนนิบัติลูกชายเศรษฐีนางนี่ด่าใหญ่เลยใช้ไม่ได้และทำอะไรอยู่คนใช่พ่อเจ้าอย่าบอกเฮมร้ายอย่าตายผู้เบาผู้งามผู้งามอยู่ใต้นี่ซื้อโกตุหลิกลูกเศรษฐีเพียงแต่ได้ยินชื่อเท่านั้นแหละเหมือนเฉือนเข้าไปในผิวหนังไปสู่เลือดสู่เนื้อสู่เยื่อกระดูกซาบซ่านไปหมดชื่อนี้เคยได้ยินที่ไหนเกิดฮักตั้งแต่วันเห็นตอกลงไปเบิ่งก็ฮักหลอดเรายางเมื่อยแล้วนอนหลับเพิ่นโอ้ยผัวผู้ใดมาผู้งามแท้เด้มีเมียแต่บ่จดหมายเอียงอยู่คอไปลักเบิ้งแม่เผลอนางลูกสาวไปลักดูก็ไปอ่านบุตรคนถอยของเราไม่สามารถเลี้ยงดูได้นายเสมียนเมื่อท่านได้รับจดหมายจงฆ่ามันเสียเสร็จแล้วฉันจะให้รางวัลอย่างงามอย่างไม่เคยมีมาก่อนเมื่อท่านทำกรรมนี้เสร็จนางนี่อ่านแล้วตกใจมองดูหน้าชายคนนั้นที่นอนหลับคนโง่จดหมายฆ่าตนเองก็ไม่รู้เลยเหมือนพกงูเห่างูจงอางมาด้วยก็เลยขึ้นไปเขียนใหม่นายเสมียนเมื่อเธอได้รับจดหมายนี้เธอจงรู้ผู้ที่ถือจดหมายคือลูกชายของเราเธอจงสร้างบ้านขึ้นสองหลังด้วยทรัพย์ที่เธอยืมจากเรามาแล้วเธอจงไปแต่งงานกับลูกสาวเศรษฐีให้ลูกชายของเรามีเท่าไหร่เธอออกไปก่อนแล้วฉันจะให้แล้วก็ไปห้อยใส่ลูกผู้สาวแปลงสันมานี่ตื่นขึ้นกับคำนอนอยู่หันมาอื่นเศร้ามองดูหน้าตาก็รู้สึกเหมือนกับความคุ้นเคยกับความจริงสองคนเป็นผัวเมียกันตั้งแต่เดินในทะเลทรายอันเข่ามอเดียวนั่นน่ะมันผูกพันกันเสร็จแล้วคนนี้ไปหานายเสมียนนายเสมียนดีใจว่าเศรษฐีไว้ใจเราขนาดจะแต่งงานลูกชายยังให้เราจัดการให้เองหมดเราก็ดีใจก็พาเพื่อนพงทําบ้านสองหลังออกเงินออกทองมาสู่ขอลูกสาวเศรษฐีคนนี้แต่งงานให้เสร็จเรียบร้อยอยู่นี่เลยบัดนี้ได้เป็นผัวเป็นเมียกันเพราะบุญข้าวหม้อเดียวที่แจกข้าวหากันเสร็จแล้วเศรษฐีนั้นตายคนนี้เป็นมหาเศรษฐีแทนเพราะลูกเราบ่มีแล้วเมียจึงเล่าให้ฟังว่าฉันแปลงสารอย่างนู้นอย่างนี้คนใช้ของเศรษฐีที่เวียนฆ่า7ครั้งก็เล่าให้ฟังว่าไม่ใช่เพียงครั้งเดียว7ครั้งที่พี่ถูกเขาปองฆ่าไม่ตายสุดท้ายเนี่ยฉันต้องแปลงสารเองนายนี่ก็เลยดีใจก็เลยดีใจใหญ่ว่าเราไม่ตายก่อเพราะเมียก่อเพราะบุญเป็นเศรษฐีก็เลยสร้างโรงทานให้คนทุกคนยากสร้างวัดขึ้นชื่อว่าโคสิตารามให้พระพุทธเจ้าไปจำพรรษาไปแสดงธรรมโคสกเศรษฐีคนนี่เขาจะแจกเขาให้กันเขาหมอเดียวเท่านั้น บ่ได้จ้างหนังจ้างหมอลำมาลึดตื้อชึ่งหยังบัดให้เฮานี่เป็นหยังจึงบ่เฮ็ดคือความเพิ่นบอกเพิ่นว่าแน่เอาแล้วเนาะสมควรแก่เวลาแล้วมันถ้ามองแล้วจะพูดไปยาวมันยาวนั่นเองงันกันมาแก่ๆกันชั้นกองปุ่นนี่เนาะอาตมาว่าถ้ามีโอกาสวันละก็ว่ากันใหม่วันละเล็กวันละน้อยวันนี้ใช้เวลายาวนานตั้งแต่บ่ายสองโมงครึ่งสามครึ่งสี่ครึ่งห้าถ้าเข้าไปสองโมงครึ่งถ้ายืดไปอีกก็เรียกว่าสามชั่วโมงอาตมาว่าเวลาของเรามันมากแล้วท่านทั้งหลายก็ตั้งอกตั้งใจฟังปวดแข้งปวดขาอดทนสร้างขันติบารมีขอยุติธรรมนิกถานี้ลงเพียงเท่านี้รัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนตรัยรัตนตยาเตสสาเดชแห่งพระรัตนตรัยกตปุญญานุภาเวนะอนุภาพแห่งบุญญาบารมีที่พ่อใหญ่มูลก็ดีลูกชายคนโยมสมณ์ก็ดีญาติสนิทมิตรสหายได้กระทำในวันนี้ขอจงเป็นภาระวะปัจจัยเอื้ออำนวยนุนส่งดวงวิญญาณของแม่ใหญ่บิ่งที่ล่วงลับไปสิงสถิตอยู่ณปรภพใดๆก็ตามโปรดได้รับรู้อนุโมทนาสาธุการส่วนบุญส่วนกุศลอันบริสุทธิ์นี้ถ้าหากยังไม่รู้ขอเทพเจ้าเหล่าเทวาผู้มีทิพย์อำนาจตาทิพย์หูทิพย์เจโตปริญญากำลังรู้กำลังเห็นกำลังได้ยินข้อที่คิดกิจที่ทำคำที่กล่าวอยู่ในขณะนี้ไปบอกข่าวสารอันเป็นมงคลแก่ดวงวิญญาณของคุณแม่ใหญ่บิ่งที่ล่วงลับไปได้รับรู้อนุโมทนาถ้ามีศพอยู่แล้วจงมีสุขยิ่งขึ้นไปถ้าหากมีทุกข์อยู่ก็พ้นเสียจากพันธนาการนั้นสุดท้ายไซขอพระธรรมอันประเสริฐศรัทธาสินจาคะปัญญาของพระศาสดาอย่างรากฝังลึกสู่จิตใจพี่น้องชาวบ้านท่าปากยามตลอดทั้งท่านผู้เป็นเจ้าภาพญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลายมีคุณธรรมอันอบอุ่นในจิตในใจมีจิตใจอันสะอาดสว่างสงบนำชีวิตไปสู่ความบริสุทธิ์แจ่มใสโชติช่วงดังดวงไฟส่งทางแห่งชีวิตไปจนถึงซึ่งความดับลงแห่งความทุกข์หายเคราะห์หายโศกหายโรคหายภัยเจริญด้วยไมตรีจิตมิตรภาพทรัพยศทั้งหลายดังปรารถนาปัญหาในชีวิตในครอบครัวในหัวใจจงหมดไปสิ้นไปด้วยอนุภาพแห่งธรรมโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ